نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. ابھی ذہن میں یہ آیت آئی تو خیال ہوا کہ اس کے اندر بہت سے علوم ہیں، جیسے جا کے اس کو پڑھے اس پر بھی کچھ بیان کر دوں. اس آیت میں پہلے اللہ تعالی نے علم کا مطالبہ کیا ہے، علم کا عمل فرمایا ہے، اس کے بعد عمل کا مطالبہ کیا ہے استغفار کا. اور نبی کو حکم ہے، یہ خود اپنے کے لیے نہیں بس امت کے لیے استغفار کے لیے. معلوم جو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے. آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، سیدھے دس کا. آپ جانیے کوئی معبود نہیں سے بات لائے. نبی سے صرف قول پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسے عمل کا علم دیا گیا ہے. ہم لوگوں کو کیا کہا تھا، پورو لا الہ الا اللہ کہو، جانے میں کوئی نام بھی نہیں ہے، کہو لا الہ الا اللہ داخل ہو جا کر سکتے ہیں. نبی سے اس پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ آپ کہیے تو داخل جائے. آپ نبی ہیں، امت کے لیے تو فوج بھی کافی ہے جنرل میں داخل لے گئی، مگر آپ کو اس کا علم حاصل ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں کہیے نہیں بلکہ جانیے. امت سے اس کا خطاب نہیں ہے، جانیے. چنانچہ لکھتے ہیں علامہ اشارہ نے کہ لا الہ الا اللہ جتنے علوم و معارف دنیا میں سب اس سے داخل ہیں. یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، علم کی بنیاد ہے. جتنے علوم مالی مکاشفات مشاہدات سب ہیں، سب لا الہ الا اللہ میں داخل ہیں. اس وجہ سے نبی کو کہا گیا کہ آپ جانیے، اب سید الانبیاء ہیں تو آپ سید العلماء بھی بنیے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود آپ نے کہا گیا کل رب زدنی علما، میرے علم کو بڑھا دیجیے. جو یہ علم ہے ان سے مطالبہ کرایا گیا ہے. کسی چیز کے زیادتی کے طرف کا عمل نہیں کیا گیا ہے سوائے علم. کل رب زدنی علما، میرے علم کو بڑھا دیجیے. ایک عالم سے انہوں نے کہا، بزرگ سے، ہم نے طلبہ سے کہا کہ اچھا تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارا انتقال ہونے والا ہے، ایک دن دو دن کے بعد تم وفات پا جاؤ گے، تو کس عمل میں تم رہو گے؟ اس وقت ایک دن کی مہلت ہے، دو دن کی مہلت ہے، تمہیں کون سا عمل کرو گے؟ کہاں ہم علم کے زیادتی کو طرف کریں گے، اس سے بچے کوئی عمل نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کل رب زدنی علما، معلوم ہو کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ علم کی زیادتی کی طرف. جتنے بڑے عابد جو کہتے ہیں کہاں میں طلب کروں گا علم کی زیادتی کو، کیونکہ نبی کو حکم رہا ہے خدا کی طرف سے کہ کل کہیے میرے علم کو بڑھا دیجیے, معلومات علم کے بڑھانے کی دعا بھی کرنا چاہیے, اسے کوشش بھی کرنا چاہیے. دینے کی جتنا علم آ گیا بس کافی ہے, ہو بخود لذیذ ملا نہیں, ہر عالم سے بڑھ کر کے عالم ہے. وہ گرو مجھ کی ہوا بھی نہیں لگی, ہمارے گرو کو وہ علم حاصل ہوا. اس جگہ پر سب سے بڑا علم لا الہ الا اللہ, اس علم میں جتنی ذاتی ہوگی اتنی کل ہوگا تازہ. ہم کو تو صرف بہت کر دیں گے تبھی پہنچ جائیں گے, یہ امبیا سے یہ سفر نہیں کیا گیا. چاہتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا علم لا الہ الا اللہ کا ابو بکر صدیق حاصل تھا. کسی حال میں توحید سے دس سے بچ نہیں تھے ابو بکر صدیق, سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ لیا حضور کے وفات کے بعد, جہاد کرنے نکل گئے تھے. حضرت علی نے بھی کہا ارے جیسے ابھی عمر کبھی رہی ہے, انہوں نے بھی کچھ تھوڑا سا کثر کا انتظار. حضرت عمر نے بھی کہا, دیکھے انہوں نے کہا کہ جس جیش کو حضور نے بھیجا ہے اب وہ کس بھیج کے رہے گا چاہے کچھ بھی ہو. ابھی چھوٹے تھے بچے کے پاس سارا بڑا کے بھیج رہے ہیں, کٹ ہو جائے کاٹو تمہارے. نبی نے بھیجا ہے, نبی کا امر جیسے بھی زندگی میں قابل اعتبار قابل عمل ہے, اس وفات کے قابل قابل عمل ہے. ابھی بھی آج بند ہوگی اس کے کوئی کے خلاف بنا سکو یہ ایمان کا نبی کے ایمان. نبی نے بھی جیس جیس کو بھیجا ہے حکم دیا ہے, اب بکر کی جا مجالی اس کو روک دے. یہ توحید کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو توحید مقام دیا تھا. کسی کی توحید اتنی بڑی نہیں جو ابو بکر صدیق کی حضور کے بعد کی. بہرا پور رکھ دیتے تھے اس کے بعد کہیں گے میرے علم کو بڑھائیے, وہ علم نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کا علم بڑھائیے, فلا کا علم بڑھائیے. اس دن آپ کو معلوم ہوا کہ علم کی ذاتی بہت بڑی چیز ہے. اور علامہ شاہ نے بھی کہا ہے بہت عمدہ بات کہ جتنے علوم و معارف ہیں سب کا مرجع یہی لا الہ الا اللہ کا علم ہے. جتنے علم الفضا ہوتے ہیں سب لا الہ الا اللہ سے پوچھتے ہیں. کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرف دیجیے, اس سے علم کی فرما ہے. ہمارے مجدد درس ساری فرماتے ہیں کہ بولتا بات بولتا ہے نظرا نہیں ہوئے, بات بولتا ہے نظر کے کہتے ہیں کہ بیک کلمہ پوچھتے کیا درد کافی سو فارسی میں بول رہے ہیں, فارسی جاتے ہیں کچھ نہیں معلوم نہیں جاتے. مجھے تیسرا فرض ہے بہت سے کوٹا نظر ہے جو یہ کہتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب کرنے سے بات آئے دل جا کہنے سے آپ کی جنت میں چلا جائے گا. کوٹا نظر کا ہے آدمی نے کہا ہے کوٹا نظر یہ چیز ہو گیا. بہت سے کوٹا نظر یہ کہتے ہیں کہ ایک مطلب کرنے سے اگر کہنے سے کیسے جنت میں چلا جائے گا. کہتے ہیں مرا مخصوص مشور مجھ کو مخصوص ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو اللہ بھرنے کو جائیں گے کر دے سکتا, سارے عالم کو بھرنے کو جائیں گے. ہمارے اندر کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی کو معرفت تھی, یہ مجدد ہی صاحب کر سکتے تھے. تو اس کو مخصوص ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے اور سارے عالم کو اللہ جنت میں لا کے جگہ کو جائیں گے. تو ہمارے حضرت کہتے تھے اس کلمے کی معرفت تھی ان کو, اس کلمے کا علم مجدد صاحب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. اج مجدد صاحب کو دو مخصوص دیا گیا ہے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ یہ تصور کی جان ہے, طبیع کی جان ہے, شریعت کی بنیاد ہے. جو ہم جو علماء لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سلوک و تصدیق کے لیے سب سے مفید کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, کیونکہ اس میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے. اس وقت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں تانروبی بجان و بلا تانروبی بجان و بلا نہ سنی نہ سرائے ہی دلدا نہ رسی. جب تک لا الہ کے جھاڑو سے اپنے دل کو جھاڑو گے حساب نہیں کرو گے اس اللہ کے محل میں نہیں پہنچ سکتے. یہ جامع کرنا ہے نبی بھی ہے اور اس بات ہے لا الہ یہ نبی ہے اور اس اللہ اس بات ہے تاکہ روزی بجارو دے سب فاقی میں کہے سبر ہوں تاکہ روزی بجارو بیٹا جب تک لا کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے اس وقت اس اللہ کے محل میں نہیں داخل ہو سکتے. جبھی زبردست نبی ہونے اس بات ہوگا یہ کامل کرما ہے شروع کو تصدیق کے لیے بہترین کرما ہے لا الہ الا اللہ. ہمارے خاندان میں کبھی ہم لوگ پہلے چلے گئے تو رسی بھی کرتے رہتے تھے لا الہ اتنا اچھا بڑے لوگ سے ہوتے تھے لا الہ الا اللہ مجھے بہت خراب نہیں یاد ہے لا الہ الا اللہ خاندان پتہ بہت تعلق ہے بات کر رہا ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ بس سے ذکر کرتے تھے کوئی معمول نہیں سوا اللہ کے کوئی معمول نبی بھی کامل تو اس بات بھی کامل www.tabligh.com اور سلا جمع لا الہ وضو سے تصحیح حاصل کرتا ہے اور نماز سے تقریب حاصل کرتا ہے خود حاصل کرتا ہے. اس وجہ سے لکھا والوں نے الطہارت الاغتسال علی الخلق الطہارت الاغتسال علی الخلق والصلاۃ الاغتسال بالحق. وضو سے الگ ہوتا ہے روح سے اور نماز میں جو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. حضرت عاصم فرماتے ہیں کسی نے پوچھا آپ جب وضو کرتے ہیں چہرہ کیوں پیلا پڑ جاتا ہے؟ کہا نہیں معلوم کہ کس سے ہم جانے کی تیاری کر رہا ہوں. فام بابر خواب مقام ربی بنہا نفسا دیرا ہوا بین جل نبی سمام اما من خواب مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہے مقام سرسا آ جاتی ہے خدا کے سامنے کھڑا ہونا معمولی بات نہیں. ایک ہمارے جل جاتے تھے ہمارے یہاں جن لوگوں کو کبھی کبھی وہ تحصیلدار آتے تھے ججوں کے سامنے پیار دینا ہوتا بعد میں تحصیلدار ہوگا کوئی مقدمہ ایسا ہوتا ہمارے چھ کھڑے ہوئے نہیں ڈرے نہیں تھے کچہری میں جا رہے تھے ہائی کورٹ جانا تھا ہم ڈرے تھے کہاں ڈرے تھے میں نے آپ تحصیلدار ہو کر کے جب سے نہ کر رہے ہیں آپ تحصیلدار ہے آپ نے بڑے اپنی ہے کہاں مولانا وہ جگہ ایسی ہے کہ سب کی پچھلی حرکت میں آئی جاتی ہے ہائی کورٹ ملا جلاب دینا ہے جب یہاں جہاں ہائی کورٹ کا دینا ہے وہاں دیتا ہے اس وجہ سے وہ مامن خواب مقام رکھی ورنہ نفس آنے ہوا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس و ہوا نافاری سے بچایا اس کے لیے جنت ہے. خراب ہونا مستقل کیا ہے آدمی کرتا ہے وہ مامن خواب مقام رکھی ورنہ نفس آنے ہوا تو اس کا جنت نہیں پاؤ گا. میں یہ سب معرفت ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ ہے. یہ جاننا ہم سب جانتے ہیں لیکن نبی کو خاص اصل ہو رہا ہے جانیے آپ علم ہی جانتا آپ کے لیے علم ضروری ہے قول ضروری رہی قول تو ہے اور عوام کے لیے ہے اور علم نبی کے لیے ہے. نبی سے قول سے ایک دفعہ نہیں کیا جائے گا اس کے لیے علم اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ قول سے اس کو آگے بڑھنا ہے. جب وہ مجھے قول میں رہے گا تو کیا کی ذمہ دار کرے گا اس کو دوسری مہارت ہوتی بصیرت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اس لا الہ الا اللہ کا علم عطا فرمائے لا الہ الا اللہ بہت معمولی کلمہ نہیں. میں نے بھی سنایا تھا پہلے پھول تھا بیوہ ہوتا کہ نفسی شاہ اجلا صاحب کہتے ہیں اگر تم کہوں کہ کس چیز سے اپنے نفس کا میں تسکیہ کروں پھول کو دل کی اطلاع اور سب سے اہم بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی سوا اللہ کے. کبھی کبھی کہا جائے کرو کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. لا الہ سے لا معبود الا اللہ شرک جلی کی نفی ہے اور لا مقصود الا اللہ سے شرک خفی کی نفی ہے. دونوں کی نفی مقصود ہے ماں خانے لکھا ہے دونوں کی نفی لا معبود الا اللہ تمام معمولات کے بعد رہے ابھی. اسی طرح مقصود اللہ تمام مقاصد دنیا میں کی نبی وہ معمولات کے فاصلہ ہے, یہ مقاصد دنیا بھی ہے. دونوں کی جب نبی ہوگی تو تمہاری توحید کامل ہوگی. توحید کے کمال کے لیے غیر اللہ کے معمولیت کی جیسے نبی کرنا ہے, اسے ضروری مقاصد کو بھی نفر کرنا ہے. وہ چیز ذریع کی نبی ہے, یہ چیز خفی کی نبی ہے. اسی کو ریا کرتے ہیں کہ یقین ریا ہے, بالکل اسی کو ریا کرتے ہیں. ریا میں مخصوص میں شریک کرتا ہے اور شرک میں معبود میں شریک کرتا ہے. دونوں کی نبی ہر آدمی کے لیے راضی میں ضروری ہے. اگر اپنی عبادت سے مخصوص کسی سے دنیاوی تبدیل ہے مخصوص, وہ شخص مشرق ہے. لیکن مشرق وہ نہیں بلکہ مشرق ریا کاری ریا والا مشرق ہے. ان میں کثیر ریا اسی کو تھوڑی سی ریا مشرق ہے. بہر فادر ان اللہ آپ جانیے کہ کوئی معبود ان سے والدہ ہے, جانیے کہ کوئی مقصود ان سے والدہ کی لفی کبھی کبھی کرنا چاہیے. دیکھ میں میں کرتا ہوں کبھی کبھی راہ راہ لامحبود اللہ چرکے جلی سے نکل گئے. جب کہا لامحبود اللہ چرکے خفی سے نکل گئے, ریا سے نکل گئے. دونوں کی لفی مقصود ہے, چرکے جلی سے بھی لفی اور چرکے خفی کی بھی لفی. تب آدمی کمال کو پہنچتا ہے راہ راہ اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم کے بعد عمل کی ہدایت فرمائی, حکم دیا ہے بس تقدیر سے دم دے کر آیا تو اپنے گناہوں کا استحصار ہوگا. جتنا علم آئے گا اپنے احتیاط کا احساس ہوگا. جتنا علم آئے گا اپنی کوتاہی پیشی نظر آئے گی. اوروں بکو دری سے دیکھی جو آنکھ کھولی جتنے ہم دچے ہیں, ہمارے اندر بہت ہی چیز پڑ سکتے ہیں, بہت پڑھتے ہیں. اوروں بکو دری سے دیکھی جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے وضو پایا, بہت پڑھتے ہیں. اوروں بکو دری سے دیکھی جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے وضو پایا, کھل گئی گردے چشمے بصیرت. یہ تو اندر بھائی کا پیچھے رہے وہاں وہ ملبل اچھے بہت الگ دیتا ہے. کھل گئی جب سے چشمے بصیرت اپنی نظروں سے خود بھی گئے ہم جو نام تو بات بس کر جب اپنی حقیقت کھلی تو کیا ہو اپنی نظر دیے گئے. اسی وقت انانیت رہتی ہے جب کہ اپنے کو پہچانتا ہے نہیں. جب اپنے کو پہچانتا ہے خود بھی جانتا ہے. سلیم کا ماں محمد احمد اچھے معمولی نہیں ہے, وہ تو ظاہر سے وہ ہر طرح کا فردار بنے. اوروں کو بہت پڑھنے سے اوروں کو بہت دریف سے لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے وضو پایا. امام محمد حضرت عارفانہ عالمان کھل گئی جب سے جب سے, کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کے عیوب کو اس پر روشن کر دیتا ہے. اسی تجمان کی حضرت نے دیکھ رہے ہیں محمد احمد بہت بڑی اشعار ہوتے ہیں. کھل گئی جب سے جب سے بصیرت اپنی نظروں سے خوب گر گئے ہیں, کچھ نہیں ہم ہیں. اچھا چل رہے ہیں بہت زبردست. اور وہ موتر یہ ہمارے اندر پڑھتے ماشاء اللہ تھا, یہ معمول ہونا تھا خود چیز رکھتا. اور وہ موتری سے دیکھی جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے وضو پایا. بابو منوتا چاہتے کھل گئی جب سے چشمے بصیرت بصیرت کی آنکھ جب کھلی تو اپنے کو سب سے کمتر پایا. مفہوم وہی ہے لیکن بہت ہی بڑی انداز ہے. کھل گئی جب سے چشمے بصیرت اپنی نظروں سے خود کی. اس طرح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ اپنے گناہوں میں استغفار کی. یہ بچہ استغفار کا جیسے عید آ جائے رسول اللہ میں حکم تھا, یہاں بھی حکم ہے کیونکہ استغفار کو بیان کیا تھا کسی مناسب کیا ہوا ہے. بس وقت بھی دے سکے گا اپنے گناہوں سے استغفار کی یہ معافی مانگی. نبی کو حکم ہو رہا ہے بچہ استغفار تو امت کے دل میں کیا ضروری نہیں کہ استغفار کرے. کرنے کے ہم گناہ میں پاک ہیں. ہم بھی کئی کے احسان ہے وہ جنسا کا بیت وقت کے علاوہ خطیے تھے. نبی فرماتے ہیں میں خطیے پر ہویا تو وقت کے آدھا خطیہ تھی ہم نے خطیہ پر گیا تھا ہم بھی گلے کے احسان ہے ولیسا کا بیٹھ وقت کے ہم نے خطیہ پر گیا حدیث میں رونے کا صحیح حکم ہے اس حدیث میں کسی بھی حدیث میں صحیح حکم ہے وقت کا ہم نے لگ دے اس میں جب آئے گا تو اپنی خطائیں بھی سامنے آئیں گی اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ کچھ گناہوں کی استغفار کیا جائے مرتب بنو اپنے خصیات کا علم یہ خود مستقل ایک زبردست علم ہے ہاں بڑے بڑوں کو یہ نہیں کھلتا تو جہاں سے وہی رہا ہے اس میں بھی کچھ کو کوئی درجہ نہیں رہتا لکھا صاحب معاملات میں وہی لوگ درجے مقتضائیت تک پہنچتے ہیں جو اپنی کچھ اصلاح بھی کرتے ہیں علم ہو جاتا ہے مقتضائیت کی شرم کو نہیں آتی ہوتی مقتضا وہی ہوتا ہے جو اس علم سے بھی واقف ہوتا ہے فرماتے ہیں بس وقت بھی بدلنے کا نبی کو حکم رہا ہے کہ علم دے دیا ہم نے عمل بھی لیجیے سب سے اہم جیسے سب سے بڑا علم لا الہ الا اللہ ہے جیسے سب سے بڑا علم استغفار عمل سب سے استغفار میرے ذریعے کر دیا تک سب سے بڑا علم آپ کو دیا لا الہ الا اللہ کے اور سب سے بڑا عمل یا استغفار الزم اپنے زم کا استغفار کی سب سے بڑا عمل ہے علم و عمل اللہ تعالیٰ علم ہی ہم کو دے اور عمل کی استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنب الیہ اللہ کی مغفرت فرمائی آپ کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں معمولی استغفار کی لیں اللہ جس کو توفیق دے جہاں جہاں جیت میں نے پڑھی تھی تو بات جمن وجد اپنی صحیح پتی استغفار کا سیرا اب مبارک باد ہے وہ شخص جو اپنے صحیح میں نام اعمال میں استغفار کی کثرت پائے جب پڑھو گے تب تو پاؤ گے پڑھو گے جمع کیا پاؤ گے بینک میں جمع کرنے روپیہ کم ملے گا سب کا روپیہ تو ارجہ نکال لے آ رہے ہیں تم جاؤ دیکھیں یہ بڑے بڑا بڑے بڑا مان کے کہ تم کو ایک لاکھ دے دیا دو لاکھ دے دیا تو جمع چلے آدمی کہیں گے بیوقوف انہوں نے جمع کیا پہلے کم لے جا رہے ہیں تم جمع نہیں کیا اب لکھاتا تو عمل بناتا سب کو تم دو عمل عمل کو عمل بنا بھی رہتے ہو بس سب بھی لے رکھ لے گا اپنے گناہوں کا استغفار مغفرت کر دیں نبی کو حکم رہا ہے میں یہ کہا ہے نبی کو حکم رہا ہے قواد افاد افاد ہوتا ہے لا ہے استغفار بس سب بھی لے رکھ لے گا مغفرت آپ کی طلب کیا کیجیے مغفرت اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گناہوں کو معاف فرما دے جب آپ مانگیں گے ضرور معاف کریں گے جب دوسرے کو حکم ہے وہ اللہ مینے کا عفور تحب العفو معاف ہو جائے جب وہ معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے دوسرے لوگ بھی معافی کا معاملہ کرتا ہے بس تصویر ولی المومنین یہاں مجھے ہوا جو امت کو کیوں چھوڑ رہا ہے یہ حکم سے آپ کے لیے نہیں امت کو بھی شہید کیجیے ارے اپنے لیے نہیں مفر کیجیے مومنین کے لیے شکر یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اپنے نبی کو ان کی امت کو چھوڑ نہیں رہا ہے اپنے گناہ کا اور مومنین مومنات کے گناہوں کے لیے بھی استغفار کیجیے اتنی بڑی بات ہے پورا شریف نبی کو جو ضروری چیزیں پھر بھی کافی ہونا عملے کافی ہونا امت پر شفقت یہ ضروری تھا یہ ہم نے امت کو صاف کر دیا اسی لیے اپنے ہی گناہ سے استغفار نہ کیجیے بلکہ امت مجھے بچوں رب الرب امت گناہ گار ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلیے ولی مومنین آپ استغفار کیجیے معافی مانگیے اپنے گناہ مومن مردوں کے عورتوں میں سے بھی کریے گا عورتوں کی شکایت رہتی ہے ایسے موقع پر اللہ نے یاد کیا معمولی بات ہے بس کرو سب کا کرو کے طرح تمہارا نام آ رہا ہے ولی مومنی ولی رس بے کا ولی مومنی ولی مومنات بتا ہے کہ نہیں آپ کے لوگ ان کو تو بہت آتا ہی تھا ایسا پڑھا رہا میں نے کبھی کسی سنا نہیں اس کے بتا نہیں لیکن خود میرا یہ ہے کہ آج یہاں اہم ہے بس سب پھر سے دھم لے گا آپ اپنے گناہوں کا کے لیے استعمال مغفرت کیجیے اور مومنین کے لیے بھی کیجیے اور مومنات کے لیے بھی کیجیے کوئی چھوڑا نہ اپنے لیے کوئی چھوڑا اللہ نے کہا علم بھی کامل اور عمل تمہارا کامل اس دفعہ کے لفظ سے ہوگا, اعلان علم سے نہیں ہوگا. جو جا کے تعلیم میں بس عالم ہو گئے, اصل وہی ہے جو اپنی معرفت کرا لے. من عرف رب تو وہ عرف رب ہو, جو اپنی معرفت نہیں کرے گا وہی خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. یہ معرفت نفس دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ولی مومنین کے لیے بھی, ایماندار مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی شکریہ کیا. حضور کو علم سے نوازا, استغفار سے نوازا, مومنی مردوں کو بھی اور کمزور عورتوں کو بھی شادی کریے, کیوں سے بھی بہت گنا ہوتا ہے, جینا کپڑ ہوگا شکایت سب بدلی جاتی ہے, ان کو بھی چھوڑیے نہیں. آپ جب بہن کی جلدی استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور گناہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی گناہ گار ضرور شریک کر دیں گے آپ کے ساتھ. ولیل مومنین والمومنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اللہ کو معلوم ہے بارگاہ تمہاری اور کبھی یعنی یہاں کا حال بھی معلوم ہے اور وہاں کا حال معلوم, پورا خطر بن گیا پورا سلوک ترجمہ کر رہے ہیں حضرت مجھے شدیدہ ترجمہ. جب آپ خدا کے موتی وہ فرما بردار بندوں اور سرکشوں دونوں کا حال معلوم سن چکے تو آپ اس کا اکبر طریقہ کیسے دیکھیے, آپ اس کو اکمل طریقے پر یقین رکھیے کہ بجرگ اللہ کے کوئی قابل عبادت نہیں. اب دیکھیے مولانا نے یہ لکھا مزہ کا, یہ علامہ شاہانی والا نے لکھا, وہ سلطان شیخ محی الدین ویاضی نے لکھا, انہوں نے لکھا یعنی کسی نے لکھا ہمارے, یہ ہم نے کچھ کون کتابوں میں دیکھا ہے شیخ محی الدین ویاضی الراضی جواہی میں ہوگا یا فضوات مدیہ میں ہوگا, وہ مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کیا ہے. آپ یقین رکھیے کہ بجرگ اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں, ان میں دین کے تمام اصول و قلو آ گئے, کیونکہ علم کی مراد علم میں کامل و اکمل ہے. تھوڑے دن پہ اتنا ہونا کے لیے بس دوسری کتاب پڑھنا ہو گیا, کچھ نہیں ہوا, ابھی کچھ نہیں ہوئے. علم بہت بڑی گھاٹی ہے, ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے خوشی گھاٹی علم کی گھاٹی ہے. جناب حضرت مولانا محمد قاضی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت بھائی صاحب کے چیزوں میں ہم علم کے اندر کیے جا رہے ہیں, عمل سب جو عمل لے جاتے ہیں میں علم لے جاتا ہوں, جبکہ وہ ابتدائی عالم بھی نہیں تھے. حضرت بھائی صاحب کے وقت آئیے ابتدائی عالم کیسے بنتے, حضرت بھائی صاحب کیا علم کے لیے جاتے تھے. مہاکاشی تار مجھے سر اسلام دار بین کا پانی حضرت بھائی صاحب کے تھے, غیر اصلاحی آگے کے پاس جاتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ علم لدنی وہاں دیتا تھا, علم لدنی اللہ کی طرف سے علم آتا تھا, انہوں نے جو جانا اس پر عمل کیا. حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی کسی چیز کو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو نہ جانے کی چیز علم عطا دیتا ہے, جہاں جہاں اس کا کو علم آ دیتا ہے, علم لدنی آپ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کافی جیسے لوگ, ماں کھانی, ماں گنگوئی, مولانا محمد حسین الہبانی بہت مشہور علماء چار تھے, اور جو علماء تھے تمام علماء کو جھکا دیا, تو معمولی بات نہیں. حضرت بھائی صاحب کا جھکا معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا کرشمہ ہے کہ ایک غیر اصلاحی آنے کے پاس اقتباس علم جو علم کے پہاڑ سے ان کو جھکا دیا, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے علم سے مراد علم کامل و اکمل ہے. علم تو ہے ہی, نبی کو مراد علم تو ہے ہی ہے, اس علم کو بڑھائیے کامل علم حاصل کیجیے, اکمل علم حاصل کیجیے. ہمیں ذہن بالکل نہیں ہے, بس کتاب پڑھیے قابل ہو گئے, بس وہ مکمل ہو گئے, بڑھاتے لگے تب سے مکمل ہو گئے. اب کیا ہے کتابیں نہیں دیتے, میں بہت بیان کرتا ہوں, مطالعہ سے نہ چوکو, کتاب دیکھتے رہو, رجوع کرتے رہو, تو علم بڑھے گا. میں نے تھوڑا پڑھ کر کے لیکن کیا کیا لوگ کا ہے شروع کر دیتے ہیں زمانے میں بھی, علم سیرت سلف میں علم سلف بھی موجود ہے. بہر آپ فرماتے ہیں علم کامل کی یہ لازم ہے کہ تمام احکام الہیہ پر پورا عمل ہو. حاصل یہ ہے کہ تمام احکام الہیہ پر کو آزمود آمد رکھی ہے. آپ کو جو علم دیا ہے تو تمام اعمال کو مدام رکھنا علم کا تقاضا ہے. اور کبھی اور اگر کبھی خطا سرزد ہو جائے جو آپ کے اس بچے لمبوں کی بنا پر ذرا گناہ نہیں بلکہ صرف سڑکیں افسر ہے مگر آپ کے سارے الفاظ کے خلاف ہے اس میں آپ استعفی دیا دیجیے. جب اس سبھی کے بعد ہمارے وہاں کھانے یہ بات ہے جو ہوتے ہیں نہیں کر دیا کہ آپ سے طریقہ ہو گیا کیا آپ ایک بات کرتے ہو نبی کے متعلق کہہ رہے ہو زبان کیسے کھولے ہم نکلیں گے اچانک زبان کو قابو میں رکھو نبی کے نبی کے بارے میں. نبی معصوم ہوتا ہے بدلیلہ ہوتا ہے اللہ اپنے دس رات اس کی تربیت کرتا ہے سنبھالتا ہے اور تم اس باہر لکھا ہے بہت بڑی بات بڑی گستاخی کی بات بہت سیاسی کی بات ہے. اس لیے آپ اپنے اس ظاہری خطا کی معافی میں ارے کچھ ہو جائے خلا سے اولا کوئی چیز ہو جائے تو معافی مانگ لیجیے. یہ پورا شریف اور سب مسلمان بہنوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی بخشی کی دعا مانگتے ہیں بخشی کی دعا اپنے لیے بھی بخشی کی دعا اور لوگوں کے لیے بخشی کی دعا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے رہنے سہنے کی یہ سب آمان و احوال کی خبر رکھتا ہے. ڈرا دیا جنہیں کو کہ ہم سب حافظ رہتا ہے کہ سب معلوم ہے جتنے پہ ہو علم کے درجے میں وہ بھی معلوم ہے عمل جو کرتے ہو وہ بھی معلوم ہے. اسے ڈرا دیا بلکہ ہزاروں کو تکن لگوں کو مسواہ کو تم کو معلوم ہے اللہ کے پاس گئے تمہاری اور تمہارا چلنا پھرنا سب اللہ جانتا ہے. بارہ یہ اس میں اس استغفار کا نبی کو حکم ہو رہا ہے نبی کو حکم ہو رہا ہے. جب نبی کو حکم ہے جب پھر ان کی امت اس سے روبردہ ہو سکتی ہے اس کے لیے جائز ہے کوئی استغفار نہ کرے. اس طرح پہ ان چیزوں کا اہتمام بہت زیادہ ہے. چنانچہ اس استغفار کے لیے حضرت رشید جی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو کیونکہ ابلیس کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا تو انہوں نے مجھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہہ کے ہلاک کر دیا. میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا ابھی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے استغفار پڑھنے تو میں ہلاک ہو گیا. کسی کی روایت ہے. اور جب میں نے دیکھا تو میں نے ان کو ایسے خیال سے فاصلے کے پیچھے لگا دیا جس کو وہ نیکی سمجھ کرتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ اس سے تمہیں ہار گیا. پھر میں نے کہا کہ یہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے آپ کے اختلافات ہوائیں نقصانی جھگڑے پتا مٹا کے کہ خدا سے بات کر دے. یہ شیطان کا کام یہ شاید اچھی سے اچھی جگہ رہتی ہے حرام ہو جاتی ہے اختلاف ہو جاتا ہے مدرسہ کھلتے دے نہیں اختلاف ہو جاتا ہے سرکار کھلتے دے نہیں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں نے ان کو ایسے خیالات فاصلہ کے پیچھے لگا دیا جن کو نیکی سمجھے کرتے ہیں. جیسے آپ بدعت کا یہی حال ہے بدعت کا یہی ہے بدعت کو طاعت سمجھے کرتے ہیں. جن میں آپ کو ایک بار لکھا ہے کہ معصیت سے توبہ آسان لیکن بدعت سے توبہ آسان نہیں ہے کیونکہ معصیت کو گناہ سمجھتا ہے اور بدعت کو طاعت سمجھتا ہے. جو توبہ کر رہے ہیں اپنا رائے جگہ نال یا اس کو بھی طاعت سمجھتا ہے کتنی گمراہی کی بات ہے. اس لیے ان کو توبہ کی توفیق دی تھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. متکلم کے زمانے لاہور کوٹ جانے کے ہیں تمہارے ہر جگہ ہے جہاں بھی تم رہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے نقل و حرکت سے واقع کر کوئی حرکت ایسی نہیں جس کو اللہ نہ جانتا کوئی قول ایسی نہیں جس کو اللہ نہ سنتا ہوں. ماں یل فلمی قولے ماں یل فلمی قولے اللہ تو ذہن رکھنے کو رہتی ہے. بہرحال یہ مضمون بنے استغفار کا دن نبی کو خود حکم ہے استغفار کا. کل استغفار پر بیان دیا تھا بہت سے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا کیونکہ سب لوگ اسی لیے آتے ہیں کوئی بڑائی کروائیں گے یا نہیں آتا اس لیے آتا ہے کسی کے سمجھا لوگوں نے کہ استغفار سے ہماری ترقی ہوگی اللہ خوش ہوگا کہ جہاں پہ اس مضمون کو بھی لوگوں نے پسند کیا اسی کے لیے آئے تھے. میں نے یہ مضمون کی آپ بھی کوئی استغفار کا حکم نہیں ہے بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے علم کے تحصیل کا بھی حکم ہے کہ علم کے جس درجے پر ہو تو استغفار کرو بڑھو آگے اور عمل کے جس درجے پہنچ سے آگے بڑھو، طلبہ طیبہ کا ود کرو، استغفار کا عید کرو، اس حصے کے جو بدانی کلمات ہیں جب کوئی عید ملائے گا ان شاء اللہ رکیب اللہ کی رحمت مقبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے دام کے رحمت میں جگہ کر پائیں گے۔ اس طرح سے یہ دعا کی یقین ہے، شاید ایک دن اور رہنے کی بات آئی سب اکیلے میں سب رہ جائے گا۔ اس طرح کو میں نے رات کے تک میں یہ بیان کر اس سے تقریر کیا ہے کہ کتاب و سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ اس طرح پر اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے گناہوں کے استغفار کی توفیق دے، یہ شراب سے دم کی توفیق دے، اور آگے بڑھنے کی بھی کوشش ہو، جتنے علم اللہ ہمارے علم کو بڑھائیے اور عمل کو بھی بڑھائیے، علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے بڑھ کر کے بھی علم ہے اس علم کو، اور اس وجہ سے علم کو بڑھانے کی صورت ہے بڑے ابھی بیان کیا تھا ہم بہت بڑھنا تھا لا عالم و عالم بہت علماء لا یقول العالم عالم حتی یقول فی ثلاث خصال، آدمی عالم نہیں ہوتا جب تک تین خصلتیں اس کے اندر نہ ہوں، لا یقول العالم عالم حتی یقول فی خصال لا یس تاکہ وہ منظور ہو۔ سب سے پہلے ہے کہ اپنے نیچوں کو حقیقت کر دو، لا یہ نہ کرو منظور ہو، جو تمہارے چھوٹے ہیں ان میں ان کو ہنسی دری سکتے، وہ تمہارے دوسرے کے ہیں ان کو بڑھاؤ آگے، ان کو بڑھاؤ آگے بڑھاؤ، یہ نہیں تو ان کو حاصل کر دو، ان کے حوصلہ کو بسرہ کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ جو ہمارے گاندھی یا لا یہ تصور منظور ہو، جو قریب اس سے کم ہی ان میں ان کو حاصل کر سکتے، ہمارے حضرت شاور انور کا ہمارا ایسے لوگ قریب بنتے تھے کھڑے کو مقابلہ کرتے تھے، کہا یہ نیک ہے، یہ علم تو کم ہے لیکن تحسس کے وجہ ہوتا ہے، اس وجہ سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، چاچا بتاتے ہیں لا یہ سا کرو منظور ہو، جو تم سے چھوٹا ہے ان کو ہنسی نہ سمجھو، بلا یہ سا تو من خوف ہو، جو تم سے اوپر اسے حسد نہ کرو، حسد کرو گے تو جہاں وہیں رہ جاؤ گے، جھکو جو سے بڑا علم والا ہے ان کے سامنے جھکو، اسی میں کامیابی ہے، لا یہ تو دو من خوف ہو، جو تم سے اوپر ہے اسے حسد نہ کرو بلکہ اس کے سامنے جھکو، سوال کرو، اس کے قریب جاؤ، اس کی خدمت کرو تاکہ علم کا حصہ بھی تم کو خود دے دے، لا یہ سدو من خوف ہو ولا یہ سدو الا علم ہی سمن، اپنے علم کا سمن لے، کیونکہ تمہارا علم ایسا ہے جو قیمتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مت ذلیل کرو اپنے کو اور اپنے علم کو، آج کسی کی قدر نہیں ہے، اپنے علم کو معمولی معمولی پونجی کو ایسے ذلیل کیا جاتا ہے، تمہارے پاس جو دولت ہے کوئی اس کے انتہا نہیں، تمہاری قرآن حدیث تمہارے سینے میں ہے، تمہاری کوئی قدر نہ کرے وہ جانے، تم کو اپنی تو قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے سینے میں اللہ کا کلام ہے، آتا ہے رواج جب میں نے یہی بیان کیا تھا ایک عزیز بے ہوش ہوئے بہت پہلے ایک بات، میں نے کہا جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو قرآن اس کے سینے سے ڈرتا ہے، لہٰذا ہم اندر اس لیے قرآن ہم نے اس کو رکھا اپنے سینے میں، کہا اگر جانور انسان بزرگ بے ہوش ہو جائیں گے سب لوگ سنتے ہیں یہ انسان نہیں سنتا، ایک ابھی باقی پہلے بے ہوش ہو گئے تھے حافظ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لہذا حمل نہیں، اسی لیے قرآن کو تمہیں اپنے سینے میں رکھنا ہے کہ میری دلیل اس کو دلیل کرو، تو بزرگ اللہ نے ہم کو عزت دیا ہے بہت بڑی نعمت، ایک حدیث کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، ایک حدیث آئے بناتے کوئی قیمت نہیں دے سکتا، ایک دفعہ مولانا حبیب الرحمان کا آدمی گئے امام محمد احمد صاحب گئے، کیا حضرت اب میں آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، میں نے کہا اچھا یہ حدیث تمام امبار ہے ایک حدیث اسی وقت سے تب تو کام ہوگا، وہاں محمد احمد کہا کہ حضرت اب میں آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، انتقالوں کے سنایا نہیں لیکن اس کی اہمیت معلوم ہوئی ایک حدیث کی، اور کس سے کہیں وہاں شاہ محمد احمد کا فکر ہے، ان کو مقتضا پیشوا اس انداز دیا حضرت. اب میں آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. اب اتنی حدیث سنانی کون سنتا ہے؟ حضرت اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ارواح کو خوش رکھے, اپنے قرب و قبول سے نوازے. انہوں نے کام کیا ہے, دینی کام کیا ہے, علمی کام کیا ہے, عملی کام کیا ہے. اللہ ان کو مزید مقامات عالیہ سے پرستہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص قرب و قبول سے نوازے. بل رمضان کے مناسب استغفار کا بیان کیا میں نے, یہ دیو شروع کیا. اللہ مجھے بھی کی توفیق دے, آپ کا برداشت کو بڑے سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ استغفار کرے, اپنے کوتاہیوں کا استحضار کرے, اپنے گناہوں کے معافی مانگے. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلے گا. چاہتے ہیں رحمت کا دروازہ توبہ کردم بارہا بشکست من پارے دے گا, توبہ کردم بارہا بشکست من پارے دے گا. اج سردا دشواہ اج بندہ سردا پھر دشر نہ سیاح کاری من کو قابل بخشی بدر چشمے رحمت بن پوچھا منہ سفید بنے گا. بہت سے گناہ ہو گئے آپ نے معاف کیا, اب بھی گناہ ہو رہے ہیں. چشمے رحمت رحمت کی آنکھ کھولیے, اے سفید بار پر آپ کیجیے سفید بار پر. تو یہ دعا مجھ کو یاد ہے جب سیاح کے بات ہے, تو میں کہتا تھا کہ پڑھتا ہوں لیکن میرے پیار کا سیاح ہے ابھی چاہ تو ہو میں اپنے لائق ہو گیا. چشم رحمت پر پوچھا, چشم رحمت پر پوچھا منہ سفید من نگر. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على ربك اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں رمضان شریف کے بارے میں. اللہ کوتاہیوں میں معاف فرمائے اپنے اعزازات سے اور جس کو کرم سے ہم کو نواز دے. اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے دہلے کا فیصلہ فرمائے اور جہنم سے نجات کا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے, جہنم سے ہم کو پناہ رکھے اور جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے ہم کو, ہمارے تمام اہل عیال, بلکہ تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. جان کی, مال کی, عزت, آبرو, ایمان سب کی حفاظت فرما. بہت سے ادارے ہیں, ہماری مساجد ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے دروازے ہیں, قرآن حدیث ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرما, ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرما. ہم کو, ہمارے تمام بال بچوں کو, سب کے بال بچوں کو آپ کے عطا فرما. بہت سے لوگ پریشان ہیں رشتوں کے لیے, لڑکے لڑکے دونوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں. اللہ آپ کے بہترین رشتے کا انتظام فرما. اور بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارا کام ایک دم تنگ کرنے کا معلوم ہوتا ہے کہ کتنی عورتیں ہیں جو عبد اللہ مدد ہیں, گاؤں لے آتے ہیں, دم کراتے ہیں, لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرزندان صالحین و دختران صالحات عطا فرمائے اور ان کی گودوں کو بھر دیں اور تمام ان کے مقاصد حسنہ کو پورا فرمائے. امت پریشان ہے, گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آپس میں میل محبت عطا فرمائے, ایک دوسرے کا ادب احترام فرمائے, حقوق کی ادائیگی کی توفیق فراہم فرمائے. اس زمانے میں اس کی بہت کمی ہے, والدین کے حقوق کی ادائیگی, بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی, بچوں کے حقوق کی ادائیگی, پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی, کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متوجہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم کی طرف, ان تعلیمات کی طرف عمل کرنے کی توجہ, عمل کرنے کے لیے توجہ عطا فرما اور عمل کی توفیق فراہم فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفہیل میں, تمام صحابہ کرام اولیاء علیہ السلام کے تفہیل میں اللہ ان تعلیمات نبویہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور رمضان شریف کے جلد و برکات سے ہمارے دامنوں کو نہیں ہمارے دلوں کو پھیل دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتك يا ارحم الراحمين. بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Thank you.